burada peygamberle ilgili araştırmaya dedikten sonra Cenab-ı Hak bir başka yere daha dikkat çekiyor. Hı. Ve onlar, yani o günkü müşrikleri, mükezzipler, bugünün de deistleri, ateistleri vesaire, tamam mı? Ve onlar göklerin ve yerin mülkiyeti ve yönetimine, Allah'ın oluşturmuş olduğu herhangi bir şeye ve ecellerinin gerçekten yaklaşmış olması ihtimaline hiç bakmadılar mı? Bak şimdi burada çok enteres daha bir şey var. Burada Cenab-ı Hak onlara diyor ki, onlar bir nazar, burada nazar sözcüğü ifade eder. Evelem yanzuru fi melekuti semavati vel arz. Yerin gök melekut der burada. Melekut, şimdi mülk dış sahiplik olduğu gibi melekut. Melekut bir de iç sahipliği, iş sistemleri var ya. İş sistemleri. İş sistemleri, yerin göğün, göklerin hepsinin bu sistemler üzerinde de. Tabi o günkü insanlar belki göklerin ve yerin melekutu, iç sistemleri için var ya, akılları, fikirleri ermeyebiliyordu. Tamam mı? Evet. Mülkiyet yönetimine, o sistemlerin yönetimi var ya, bu defa evrendeki, aydaki, güneşteki, yıldızlardaki, galaksilerdeki ve aynı zamanda atmosferdeki, rüzgarındaki, fırtınasındaki işleyiş tarzına, tamam mı? Bunların yönetimine dikkat çekiyor. İlmi araştırmalara sevk ediyor. Müslümanların astronomi ilminde gelişmelerini, astrofizikte, tamam mı, meteorolojide ki incelemelerini yapıyor. Bunlar üzerinde de mi kafa yormuyorlar, tamam mı? Bunlara da mı bakmıyorlar diyor. Yani, bakmak evet. Dediğimiz zaman şimdi böyle şey bakmak değil. Tabii. Göz görmesi bakmak değil yani. Burada nazariye var ya. Nazar etmek. Nazar etmek, nazariye. Teori üretmek var ya, bilim üretmek var ya. Bu işte. Bunları mı iyi yapmıyorlardı? Burada nazar sözcüğüyle geçer. Şimdi görmek dediğin zaman şimdi gözle olur. Nazar gözsüz de olur. İnceleme, nazar dediğin zaman mesela şimdi şey vardı, hatırlar mısın bunu, Kıyamet suresinde bir ifade vardı. Onlar Rablerin kendi kapısında diyeyim yani, böyle nazar ediyorlar, şey bekliyorlardı. Evet, müjde bekliyorlardı var ya, bu ifadeler evet, orada tamam mı? Beklemekte. Tamam işte orada evet. Nazar gözsüz de olur. O ilimle olur. O bilgiyle olur. Evet, evet. Bunlar ayrıca bir şeye daha var bak. Ve ecellerinin gerçekten yaklaşmış olması ihtimaline de mi bakmıyorlar? Arkadaşlar, şimdi bu noktada bu duyarsız insanlar ya yolun sonuna doğru yaklaşmışlar. Hala inkardalar. Ya geldik gidiyoruz. Ömrün çoğu gitmiş. Azı kalmış. Yani mesela diyelim ki 60'ında, 70'inde, 40'ında bir adam. Tabii. O günkü şartlarda en uzak ihtimalle özellikle Arap coğrafyasında 65, 70. Ortalama öyleymiş zaten. Bugün 90. Tabii. Bugün bu adamlara diyecek olursak şimdi mesela şimdi bize... Mesela kendi üzerimizden ele alacak tabii. olursak yaş 70, tamam mı? yaşasak evet. dediğim gibi 20 sene daha yaşarız. Bilemedin 30 sene daha yaşarız. Evet. Ve hatta şöyle söyleyeyim. 100 sene sonra bugünkü dünyada var olan insanların hiçbirisi dünyada var olmayacak. Kesin olmayacaklar. Ha, kesin o kesin olmayacak. O kesin yani. Şey yok. Yani bugün yeni doğmuş bile. Tamam. Ha, tamam. Tabii. Yeni doğmuş. Bak işte bu ecelin yakınlığı. Bu çok evet. uzun bir süre değil. Ona da mı bakmazlar? Yani Cenab-ı Hak ne kadar düşünme fırsatı veriyor. Yani. Ne kadar arım, ne kadar güzel yollar gösteriyor. Bunlar niye? Bu yollar gösterilmesi niye? Evet. Rahmetinden. Bizim evet. Evet. Allah kimi saptırırsa artık ona yol gösterecek kimse yok. Öyle evet. mi? Ha şey, bundan evvelki bir ifade var ayette. Bak çok enteresan. Artık bundan sonra başka hangi söze inanacaklar? Bu Kur'an sözü. Şimdi Cenab-ı Hak bu kadar açıklama verdi ya. Hangi söz? Yani bunlar da anlamadılarsa, tamam mı? Ne diyeyim artık yani? Bunlara ne denir ki? Bunlar neye inanacaklar ki? Evet. Bu adama ne denir ki? Evet. Hani anlayana evet. davul zurna, sivrisinek saz. Saz, anının davul zurna az. Ama bu adamlara yani bu kadar şey açıklanmasına rağmen hala yani. İmana gelmemiş bir adama başka ne denir ne ki? Ne diyeyim artık yani? Kendisi biliyor. Ha. Evet. Ne mi denir bak? Evet. Bir şey denir. Aptal. Bir şey daha denir. Ne denir? Aptal. Allah kimi saptırırsa hmm. ona yol gösterecek kimse yoktur. Bak bu Allah'ın gösterdiği yola var ya hmm. bununla yola gelmiyorsan hmm. tamam mı? Seni kimse yola getirmeyecek. Bitti, ölmüş artık. Tamam, o bitti yani. Bitmiştir. Tamam, buna bu denir. Bak, bittin. Yol sen bittin, yok. Tükendin yani, tamam mı? Ve bunları taşkınlıklar içinde şaşkın bir durumda bırakır. Tamam. Evet. Başka bir şey yapmaz. Allah yeniden bir peygamber yollamaz. Yeni bir kitap indirmez. Tabii ki. Yahut da bir melek getirip de kafana balyozla vurdurup seni adam etmez. Çünkü seni özgür iradenle imana davet evet. etmiştir. Özgür iradenle sen bu işi yapmalısın. Evet. Evet. Süremiz burada, de doldu. Evet. Bu hafta. Burada da işte Cenab-ı Hak düşüncesizliğe dikkat çekerek uyarılarını yaptı. Evet. Çok teşekkür evet. ederiz efendim. Değerli